に。うん、 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Draga moja braćo, plemenite cijene sestre, ove večerašnje riječi upućujem svakom iskušanom, svakom pogođenom musibetom, svakom zabrinutom i zbunjenom, svakom koji je izložen svakodnevnim iskušenjima, svakom iznenađenom teškom vješću. Svima njima upućujem riječi Allaha subhanahu wa ta'ala o bašir sabirin. A ti obrado i strpljive. A da li ima nekoga od nas da nije zabrinut, da nije zbunjen, da nije pogođen svakodnevnim iskušenjima? Okrenimo se oko sebe, pogledajmo jedni druge. Da li ćemo naći nekoga koga ne pogađaju iskušenja? Ima li nekoga ko nije iskušan odlaskom neke od njegovih voljenih osoba s ovoga svijeta? Ili da istog nije pogodila teška bolest ili neka druga nedaća? Ove riječi upućujem svakom onom koji biva iskušan, ezijećen, zlostavljan na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, svakom onom kome je učinjeno nasilje, kome je oduzeto njegovo pravo, svima njima prenosim da je naš uzvišeni gospodar rekao: obeširi sabirin, obeširi sabirin, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا. A ti, obrado i strpljive, one koji kad ih kakva nevolja zadesi kažu, drago moja braćo, plemenite cijene sestre, uistinu je strpljenje kod prvog udarca. Strpljenje se pokazuje i dokazuje kod prvog udarca. Odmah, kada ti dođe musibet, čuješ da ti je umrla draga, voljena, bližnja osoba ili bračni drug. Doktor te obavijesti o tvojoj teškoj bolesti. Obavijesti te da ubrzo moraš napustiti ovaj svijet. Bolesti se proširila pod cijelom tvom tijelu. Ne može se zaustaviti. Šta ćeš reći? Šta ćeš reći? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. A ti obradu i strpljive one koji kad ih kakva nevolja zadesi samo kažu mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Svima ovima upućujem i šaljem ove riječi inša Allahu Teala iz srca u srce. Svakom od njih kažem Allah ti povećao nagradu, podigao ti stepen, tvoju deređu i pomogao ti da riješiš svoju nedaću. Allah Đalašanuhu ti pomogao da upoznaš dunjaluk ako ga već ne znaš, ako ne znaš njegovu prevrtljivost i obmanjenost, njegovu ukrašenost prolaznim ljepotama i uživanjima. Allah Đalašanuhu ti pomogao da upozna suštinu ovoga dunjaluka i svoju svrhu bivstvovanja na njemu. Kao što kaže Ibnul Qayyim rahmetullahi ta'ala alejhi u svojoj poznatoj nuniji, لو ساوت الدنيا جناح بعودة لم يسقي منها رب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. Da dunjaluk vrijedi kod Allaha Đalešanu koliko krilo mušice, gospodar ne bi njime napojio nevjernika. Međutim, tako mi Allaha, dunjaluk je prezreniji kod njega od krilca malog letača, male mušice. Sijnun yudiku bi sahibil imani, lakin jannatul ma'wa lidil kufrani, sukkanuha ahlul jahalati wal betalati. Osefahati anđesu sukani. Tjesni je zatvor. Dunjaluk je tjesni zatvor nosiocu vjere, vjerniku, dok je nevjernicima sigurno boravište. Njegovi stanovnici su neznalice, besposličari i ludaci. Anđesu sukani, najgori, najprezreniji stanovnici. Wa alazduhum aishan fa ajhaluhum li haqqi Allahi thumme haqa'ilki l-Qur'ani. Kad atharu dunja wa lezzata aishiha الفاني على الجنه ورضواني. Život na njemu, na dunjaluku, najslađi je onome koji ne poznaje Allahovo pravo, a zatim prava Kur'ana. Dali su prednost dunjaluku i slatkom, ali prolaznom životu na njemu, nad džennetima i Allahovu zadovoljstvu. Ja ašiqa dunja ta'ahab lilladhi qad nalahu al-ushaq kull zamani aw ma sami'ta wa hal ra'aita masari al-ushaq min šibin o min šubbani. A ti, opijeni dunjalukom, razmisli o onome šta su postigli koji su bili opijeni njime u svakom vremenu. Zar nisi čuo ili vidio završetak opijenih mladića i djevojaka? Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma bio je na putovanju kada mu je došla teška vijest, zaprepaštujuća vijest. Kakva vijest? Vijest da moj sin preselio. Vijest da moj sin umro. Sin Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma je preselio. Gdje je Ibn Abbas? Zar nije kod svoga sina? Zar nije pored njega? Ne. Na putovanju je i na putovanju mu dolazi ova teška vijest. Je li Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma pocijepao svoju odjeću? Ili se počeo udarati po licu i obrazima? Ili počeo čupati kosu? Ili dizati svoj glas? Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma je skrenuo s puta, zatim donio takbir Allahu Akbar, klanjao dva rekata i rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Postupili smo onako kako nam je naredio naš gospodar. A naš uzvišeni gospodar je rekao Ja ejuha alladhina amanu sta'inu bis sabri was salah inna Allaha nas sabirin. O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju namaza. Allah Želešanu je doista sa strpljivima. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma se strpio, klanjao dva rekata i rekao, mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Zato, dragi moji brate, kada ti dođe musibet, da li postupiš na ovakav način? Sin, dijete, draga moja braćo i sestre, dijete nije kao neko drugi. Smrt i odlazak djeteta sa ovoga svijeta zna i može da shvati samo onaj koji je to doživio. Samo on zna šta znači dijete. S njim, s djetetom, sigurno da odlazi i dio samog roditelja. Svaki roditelj bi poželio da on umre, a da njegovo dijete ostane u životu. Svaki roditelj želi da on ode prije svoga djeteta sa ovoga svijeta. Razmisli. Razmisli ti kojem je dijete preselilo, kojem je suprug preselio ili supruga, bližnji, otišao s ovoga svijeta. Razmisli. Zar mi nismo na ovom dunjaluku u zatvoru? Zar se ne nalazimo kao u zatvoru? Pa, ako ti je neko bližnji preselio, otišao s ovoga svijeta, zar nije izašao iz ovoga tijesnog zatvora? U vjerodostojnom predanju hadis kuci stoji, ma li abdil mu'min min jaza iza qabattu safijahu min ahli dunja thumma htesebe ila l'đanne. Šta drugo od nagrade pripada mome robu vjerniku kada mu uzmem njegov plod od stanovnika dunjaluka i on se na tome strpi osim džennet. U drugom hadisu stoji, iza mate waledul abdi, kala Allahu tebaraka wa ta'ala li melaiketihi, qabadtum walede abdi. Kada umre dijete nekog čovjeka, Allah subhanahu wa ta'ala kaže svojim melekima, uzeli ste dijete moga roba. Pa će meleki odgovoriti, meleki odgovore, naam, da. A Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Pa će reći Allah Jalašanu svojim melekima, mada kale? Šta je rekao? Šta je rekao moj rob? Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Pa će reći, rekao je, reći će, ja rabbi, hamideke wa starđa. Odgovor će gospodar, zahvalio ti se i rekao, inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga kaže, ibnu li abdi bejten fil džennati wa sammuhu bejtul hamdi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, sagradite mome robu kuću u džennetu i nazovite je kuća zahvale. Zato Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Uistinu samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. Preselio je sin najboljeg Allahovog subhanahu wa ta'ala roba Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam, Ibrahim. Pa su oči Allahova poslanika alaihi salatu wasalam zasuzile i nakvasile lice. Rekao je alaihi salatu wasalam, innal ayna la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. O istinu, oko je suzno i srce žalosno, ali ne kažemo ono osim ono čime je naš gospodar zadovoljan. Mi smo Allahovi, mi ćemo se njemu vratiti. Kažeš, dragi moj brate, plementa i cijena sestro, da ti je umro tvoj bračni drug koji ti je mnogo značio u životu. Kažeš, umrla ti je majka, a ona mi je bila najvrijednija na dunjaluku. Kažeš, umrla mi je curica, radost moga oka. Kažemo, preselio je Hafiz, šejh Jusuf, rahmetullahi ta'ala alejhi, kojeg smo svi rado slušali. Šta da radimo? Jedni drugima moramo reći, kullu men alejha fan. Kullu men alaiha fan, sve što je na zemlji prolazno je. Hoćemo li mi ostati vječno na zemlji? O ti koji si ukopao svoju majku i svoga babu, ispratio svoju suprugu na drugi svijet, osjedio, doživio duboku starost i doživio smrt svoga sina, svoga djeteta, sina ili kćerke, mi koji ćemo danas ili sutra ispratiti našeg koji ćemo danas ili sutra ispratiti našeg brata Hafiza Jusufa rahmetullahi ta'ala ali hoćemo li mi ostati vječno na zemlji? Ne tako mi Allah dželle šanu. Nećemo tako mi Allah dželle šanu. Kullu men alejha fan. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام sve što je na zemlji prolazno je ostaje samo gospodar tvoj veličanstveni i plemeniti jedan od pjesnika je rekao isbir لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلد استرقي سنة سفاكم اسكوشين ويزدرجي اسنها إذا نيما شويكا دا شبيرشن جيبيتي وإذا أتتك مصيبة تشجع لها فاذكر مصابك بالنبي محمد مصابك بالنبي محمد كده تبغى دي مصيبة يرجل استيته sjeti se musibeta vjerovjesnika Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam. Umro je sin Fatime, kćerke Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Slušaj, dragi moj brate plemenita i cijena sestro, šta joj je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao smirujući je i izražavajući svoje žaljenje, svoje učestvovanje u njenom bolu, što i mi to već raščinimo. Rekao je لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب الله pripada ono što je dao i Allahu pripada ono što je uzeo svaka stvar kod Allaha subhanahu wa ta'ala ima svoj rok ima svoj ajal zato se strpi očekuj nagradu da inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Svi smo mi Allaho i svi ćemo se njemu vratiti. Ti i tvoja supruga, tvoja djeca, tvoji roditelji, tvoja rodbina, svi ste vi Allaho i Đalašanohu i njemu ćete se vratiti. O ti plemeniti brate koji si pogođen teškom bolešću, ti koji si pao na postelju, ostao nepomičan na njoj, ti koji nisi u stanju da se pomjeriš, okreneš desno ili lijevo, ti koji ne znaš jesi li živ ili mrtav, upućujem ti ove riječi, slušaj i uzmi pouku. Ejub, alejhi ve ala nebijina salatu wasalam, imao je mnogo imetka, veliku porodicu, mnogo djece, bio je mnogo ugledan, lijepa izgleda, zdrava tijela, velike snage, sve je to izgubio. Šta mu je ostalo? Šta mu je ostalo? Ostao mu je zdrav, njegov jezik, kojim je slavio i veličao Allaha subhanahu wa ta'ala. I ostalo mu je razumno srce koje zna za svoga gospodara, subhanahu wa ta'ala. Ovaj veliki čovjek, Ejub alihi wa ala nebina salatu wa salam, ostao je na postelji 17 godina. Boreći se sa svojom bolesti. Pored sebe imao je samo svoju suprugu koja ga je hizmetila i liječila. 17 godina na postelji, Šta je rekao? وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. I Ejubu se, kada je gospodaru svome zavapio, mene je nevolja snašla, a ti si od milostivih, najmilostiviji, mi mu se odazvasmo. Koga je to snašla nevolja? Ko se to razbolio? Jedan od vjerovjesnika. Ko je to imao najveća iskušenja? Al-Anbiya, vjerovjesnici. Ebšir, budi zadovoljan, budi radostan. Kada Allah Đelešanu zavoli svoga roba, stavi ga na iskušenje. Naprotiv, dokaz imana jesu iskušenja. Ljudi s najvećim iskušenjima su vjerovjesnici, zatim oni slični njima, a zatim oni slični njima. Šta je uzvišen je rekao o Ejubu, alejhi ve ala nebina salatu ve selam, kako ga je nazvao? Inna vajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Mi smo ga našli strpljivog, izdržljivog, divan li on rob bio i mnogo se kajao. Ma asabe min musibetin fil ardi, wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha, inna dhalika ala Allahi yasir. Nema nevolje koja zadesi zemlju, a i vas, a koja nije prije nego što je damo zapisano u knjizi, to je Allahu uistinu lahko. Znaj, dragi moj brate, plementaj, sine, sestro, da sve što ti se dogodi, sve je to zapisano u levhe mahfudu. Da se iskupi cijeli umet, svi ljudi, da se okupe, da ti koriste u nečemu, da ti odagnaju nevolju, neće to moći učiniti, osim onoliko koliko je to uzvišeni Allah odredio i zapisao. I da se svi iskupe, da ti naškode, naude u nečemu, neće ti moći nauditi, osim onoliko koliko je Allah Đelešanuhu zapisao. Svakom onome koji je izgubio vid, koji je oslijepio, nudim riječi Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma u zadnjim godinama svoga života je oslijepio, pa je zahvaljivao Allahu subhanahu wa ta'ala. Bio bi upitan, na čemu to zahvaljuješ Allahu subhanahu wa ta'ala, on bi odgovarao, na jeziku kojeg mi je ostavio, da ga subhanahu wa ta'ala spominjem, i srcu da razmišljam, i razumu da uzima pouku. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji mi je ostavio sve ovo, vidi, otišao, ali je ostalo drugo. Allahu robe, okreni se lijevo i desno, okreni se oko sebe, pogledaj u onoga koji je iskušan većim iskušenjima. Pojedini ljudi ne mogu da se strpe i na najmanjem iskušenju. Zašto? Zato što nisu osjetili slast strpljenja. Jeste, svakako da je sabor, strpljenje na početku gorko, ali završnica slađa je i od samog meda. Poslušaj, dragi moj brate, plementaj, cijena sestro, riječi koje se prenose o vrijednostima iskušenja. Kažeš, zašto me iskušava Allah subhanahu wa ta'ala? Zašto me pogađa ovim musibetima? Slušaj što kažu islamski učenjaci. Uzvišeni Allah iskušava svoga roba, a voli ga, voli svoga roba. Znaš li zašto? Znaš li zašto? Zbog čega? Kako bi Allah subhanahu wa ta'ala čuo i vidio njegovu poniznost. Kako bi Allah Đelešanu vidio i čuo tedarro svoga roba, ponizno svoga roba. Jesi li razmišljao, dragi moji brate, prije nego što kreneš od jednih do drugih vrata, od jednog do drugog ljekara, jesi li razmišljao da se prvo obratiš milostivom, onome koji mnogo prašta, onome koji je najmilostiviji, onome koji se odaziva nevoljniku, njegovoj molbi. Kažu islamski učenjaci, bela i musibet izaziva dovu. Iz musibeta, iskušenja, proizilazi dova. Vidjet ćeš čovjeka da ne spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, ne čini mu dovu, ne klanja noćni namaz, ne uči Kur'an, ne daje sadaku milostinju, ništa od dobrih dijela ne čini. Međutim, kada ga pogodi musibet, kada ga pogodi iskušenje, sve ovo se javlja kod njega. Sve ovo se javlja kod njega. Njegove oči se orose suzama, srce se skruši, podigne svoje ruke, smiri svoju dušu i uputi iskreno dovu Allahu subhanahu wa ta'ala i pokaje se. upitan jedan od pobožnjaka za njegovo pokajanje, kako se on pokajao i vratio Allahu subhanahu wa ta'ala. Slušajte kako se ovaj čovjek vratio Allahu subhanahu wa ta'ala i svi uzmimo pouku iz toga. Kaže, jednog dana ujela me je zmija. A da ja to nisam ni osjetio. Nisam se na to ni osvrnuo. Nisam osjetio bol. Međutim, nakon nekoliko dana moja jedna ruka se paralizovala. Iza toga nakon nekoliko dana paralizovala se i druga ruka. Zatim jedna, nakon nje druga noga. Pao sam na postelju. Nimalo se nisam mogao pomiriti. Nekoliko dana je prošlo, nakon čega mi je otišao vid. Oslijepio sam. Zatim, nakon nešto dužeg vremena, jezik mi se ukočio. Nisam ga mogao pomjerati. Je li mu ostalo išta od tijela zdravo? Kaže, Allah mi je ostavio sluh. Sve mi je uzeo, osim sluha. Kaže, slušao bi šta pričaju oni oko mene, dok sam bio prikovan za postelju. Pojili bi me, a ja nisam bio žedan. A kada bih bio žedan, ne bih mogao da iskažem svoju potrebu. Hranili bi me, a ja sam bio sit, dok ponekad bio bih gladan, a oni me ne bi hranili zbog toga što nisu znali za moju potrebu. I tako osjećao bih bolove sve dok nije došao jedan dan. Slušajte što mi se dogodilo. Kaže, došla nam je komšinca i upitala moju suprugu, kakvo je stanje tvoga supruga? Moja supruga je odgovorila, slušajte ovo, bolesnik nalazio se na postelji prikovan za nju i neprestano osjećao bolove, ali slušajte bol ovih riječi. Slušajte bol ovih riječi. Kaže, moja supruga je odgovorila, niti je živ pa da se nadamo njegovom ozdravljenju, niti da umre pa da se zaboravi. Kamo sreće je da umre pa da ga zaboravimo, ili da živi pa da imamo korist od njega. Kaže, ove su me riječi mnogo zabolile. Suze su mi potekle niz lice. Kada je došla zadnja trećina noći, molio sam Allaha subhanahu wa ta'ala svojim srcem. Upućivao sam mu dovu. Tražio pomoć od njega milostivog. Mnogo sam to činio. Kada mi je odjednom u tijelo došao žestok bol, od kojeg sam izgubio svijest. Osjetio sam težak bol, nakon kojeg sam izgubio svijest. Nakon otprilike sahat vremena, probudio sam se, došao sam sebi i našao sam svoju ruku na prsima. Pokušao sam da je pomjerim, kad ruka se pomjerila. Druga ruka da vidim, i ona se pomjerila. Zatim noge, i one su se pomjerale. Subhanallah. Kaže, zatim noge, i one su se pomjerale. Pokušao sam da ustanem, ustao sam. Vid mi se vratio. Ustao sam do vrata i pogledao u nebo, pogledao u zvijezde i progovorio sam, o ti koji si najveći dobročinitelj, neka ti je svaka hvala. Gospodaru moj, neka ti je svaka hvala. Emme yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'al ardi. A ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Onaj koji se nevoljniku kad mu se obrati odaziva i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji namjesnicima postavlja, Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Kako nikako pouku vi da primite. Ove riječi upućujem svakom da'i, onome koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala, onome koji popravlja stanje oko sebe, onome koji biva zlostavljan na Allahom subhanahu wa ta'ala putu zbog toga što se pridržava sunneta Allaha poslanika Muhammeda Mustafa alaihi salatu wa salam. Ove riječi upućujem svakoj pokrivenoj sestri zbog toga što je ona pokrivena, jer se s njom i njenom čednošću, njenom prelijepom mahramom danas kao nikada više ismijava. Svakom bratu i sestri koji se pridržavaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjere, tražeći time samo od njega subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, nastojeći da očuvaju vjeru Muhammeda Mustafa alaihi salatu wa salam, držeći se čvrsto te iste vjere onakve kako je objavljena Muhammedu Mustafa alaihi salatu wa salam, iako je danas poput žaravice na dlanu, svima njima upućujem ove riječi. Plemenita sestro, cijenjeni brate, vi koji ste iskušani nekakvom nedaćom, vi kojima je učinjeno nasilje, kojima se drugi ismijavaju zbog vaše vjere, zar Zekerija alejhi vala nebina salatu wasalam nije ubijen? Zar Jahja alejhi vala nebina salatu wasalam nije zaklan? Zar Jusuf alejhi vala nebina salatu wasalam nije bio zatvoren? Zar Muhammed Mustafa alejhi salatu wasalam nije optuživan za vrađbinu, za laž, za pjesništvo? Ejne nahnu min haulajk, gdje smo mi od ovih? Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. I tako je bilo ni onima prije ovih nije došao ni jedan poslanik kada nisu rekli čarobnjak je ili lud je. Nema ni jednog poslanika alejhi selam da mu nisu govorili čarobnjak je, lud je, a bili su, tako mi je Allaha dželle šanu, najpametniji ljudi, najbolji ljudi. Ali svi mi, inša Allahu ta'ala, doći ćemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Svi ćemo doći na sud najpravednijeg suca, Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjernici, daje, oni koji teže popravljanju stanja, popravljanju onoga što se zatrlo od Allaha subhanahu wa ta'ala vjeri, ali isto tako i nevjernici, munafici, oni koji su se ismijavali s Allahom subhanahu wa ta'ala, s njegovom vjerom, njegovim poslanicima, vjernicima u njega subhanahu wa ta'ala, svi oni bit će iskupljeni pred uzvišenim Allahom, uzvišenim i silnim gospodarom, koji će reći: innahu kane fariqun min ibadi يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Kada su neki robovi moji govorili: gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer ti si najmilostiviji. فاتخذتموهم سحريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. Vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali. Sjećate li se kada ste ih ismijavali, izrugivali se s njima zbog njihova pridržavanja za vjeru? Sjećate li se kada ste se ismijavali za njihovo pridržavanje za sunnet Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam? Sjećate li se kada ste ih ismijavali za mahrame i nazivali pogrdnim imenima? Naprotiv, sjećate li se kada ste ih nazivali zaostalima i nazadnima, kada ste ih nazivali bolesnima, onima nad kojim je pero dignuto? Sjećate li se kada ste se ismijavali s Kur'anom i Muhammedom Mustafom alihi salatu wasalam? Inni jazaitumuhum al-jevme bima saberu annahum humul faizun. Njih sam ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su doista postigli ono što su željeli. Nisam ja danas nagradio za ono što su trpjeli na putu pridržavanja za vjeru islam. Doista su samo oni postigli ono što su željeli. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas Allah Želešanu učusti u njegovoj vjeri, da budemo od prvog ferika spomenutog ovim ajetima, da budemo od onih koji su govorili nakon što su povjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala svoga gospodara, koji su govorili mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se jer si ti najmilostiviji. Molim ga subhanahu wa ta'ala da budemo njegovih iskrenih robova, strpljivih od onih koji će strpiti se na ovom putu, iako je put težak, iako je danas pridržavanje za vjeru onakvu kakva je objavljena Muhammedu Mustafi alihi salatu wasalam poput žeravice na dlanu, ali ova glava na našim ramenima inša Allahu ta'ala treba da ostane na ovom putu, pa ili da se odvoji od ovoga tijela, ili da je u drugom slučaju crvi rastoče. Molim vas subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih njegovih strpljivih robova koji će trpiti i koji će ako Bog da postići ono što su željeli. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi našeg brata Hafiza šeha Jusufa, da mu dadne ono što je priželjkivao zbog svoje vjere u njega subhanahu wa ta'ala, zbog žrtvovanja za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, za sunnet Muhammeda Mustafa alihi salatu wa salam, zbog sabora, strpljenja na svemu tome. Molim ga subhanahu wa ta'ala da mu podari ono što je priželjkivao. A ti plemeniti brate, cijena, sestro, nemoj da se žalostiš. Ne žalosti se. Ovo su riječi koje je izgovorio Muhammed Mustafa alihi salatu wa salam svome prijatelju Ebu Bekru radijallahu ta'ala kada se nalazio zajedno s njim u pećini na putu do Medine Munevvere. La tahzan inna Allaha ma'ana. Ne žalosti se, plemeniti brat. Ne žalosti se, cijenjena sestro. Inna Allaha ma'ana. Doista je Allah s nama. Ne zaboravi riječi Allaha poslanika alaihi salatu wasalam. Ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu khayrun. Wa lejse dhake li ahadin illa al-mu'min. Čudno li je stanje i čudna li je stvar vjernika. Svaka njegova stvar, svako njegovo stanje dobro je po njega. I to nije, i takav slučaj nije, osim kod vjernika. In asabethu sarra'u šekar, fekana khayran lahu, wa in asabethu darra'u sabar, fekana khayran lahu. Ako ga zadesi blagostanje, Allah subhanahu wa ta'ala zahvalan je na tome. I to je dobro po njega. Bude dobro po njega. A ako ga pogodi musibet, teškoća, belaj, nedaća, strpi se na tome. Pa na kraju njemu pripadne lijepa završnica. Ne zaboravimo riječi Allaha poslanika alihi salatu wasalam. Men asabehu hemmun, au gammun, au sekamun, au šiddetun, faqala Allahu rabbi la sharika lah. Allahu rabbi la sharika lah. Allahu rabbi la sharika lah. Kashafa dhalika an. Koga pogodi briga ili tuga ili bolest ili nedaća nekakva, pa kaže, moj gospodar je Allah, on nema sudruga. Moj gospodar je Allah, on nema sudruga, a da mu to sve neće biti otklonjeno od njega. Gospodaru naš, mi smo tvoji robovi, potomci tvojih robova i tvojih robinja. Naša sudbina je u tvojim rukama, tvoja odredba je konačna i ništa je ne može odgoditi niti ubrzati. Molimo te svakim tvojim imenom koji si sebe nazvao ili si ga spomenuo u svojoj knjizi ili si ga podučio nekog od tvojih robova ili si ga zadržao kod sebe u samo tebi poznatom, molimo te da Kur'an tvoju objavu učiniš proljećem i svjetlom naših srca i prsa, lijekom za naše brige i naše tuge. Molimo te da nas učvrstiš na iskušenjima, da budeš zadovoljan nama kao svojim robovima, danas dok živimo, inša Allah, padamo samo tebi na seždu, da budeš zadovoljan s nama kada nam budeš uzimao dušu, kada pošalješ svoje zaslanike, meleka smrti, da nam uzme dušu, da tada budeš zadovoljan s nama i da budeš zadovoljan s nama kada nas sutra proživiš i izvedeš pred sebe, a da i mi budemo zadovoljni tobom, uzvišeni gospodaru, kao svojim gospodarom, islamom, vjerom i Muhammedom, Mustafom, alihi salatu wasalam, našim poslanikom. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته